Verre dignum et justum est, invisibil in Deum Patren omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu, et vocis ministerio personare. Qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris piaculi causionem, pio cruore detersit. Ex sunt in festa Paschalia, in quibus verus ille agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, eductos de Egipto, mare rubrum, sico festigio transire fecisti. Ec igitur nox est, quae peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum mundum, in Christo credentes, avisis seculi et caligine peccatorum segregatos, redit gratiae, sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuiset. Mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium nade peccatum, quod Christi morte delectum est. O felix culpa, quae talen actantum meruit sabere rebemptoren. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ec nox est, de qua scriptum est, et nox sicut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis meis. Uius igitur sanctificatio noctis, fugat scelera, culpas lavat, et redit innocentiam clapsis, et mestis laetitiam. Fugat hodie, concordiam parat, et curvat imperia.